Sant Boi. 45 anys amb tu. Moi boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais, no 89.4 de FM, aquí en Radio San Boi, para todos vosotros, dúas oriñas de radio en galego. Temos que darlle moitos azos, moitos ánimos ao noso compañeiro Armando Fernández, que sigue recuperándose delicadiño, pero que enviámoslle moitísimos azos para que, moitos ánimos para que pronto se recupere. E tamén dámoslle a benvida ao novo técnico que temos. Dani, benvido, moitas gracias por estar aquí con nosotros. Despois terás que decirlle nos cuatro sin sentis, como din, como se di aquí en Cataluña, ¿no? Moi moi benvido, espero que o traballo con nosotros non vos seda non se sea desagradable para ti, nin tampouco para os nosos escoitantes. Que como sempre o que facemos é poñer un bocadiño de música para adubiar as nosas cousas, o que queremos é que todos vosotros o pasedes agradable. Vamos a facer este 23 de maio un programa bastante relacionado coas letras galegas que pasaron o día 17, pero como non tiñamos emisión en directo, pois o que facemos é que todos vosotros disfrutedes da nosa celebración das letras galegas 2025. A primeira comunicación que vamos a ter vai a ser coa Costa da Morte. Por lo tanto, vamos a poñer un bocadiño de música que o noso técnico ten preparado. Adiante. Xa temos a primeira comunicación con Galicia, precisamente Pepe Formoso. Sabedes que é un grande comunicador e un grande amigo noso, posto que sempre nos dá noticias interesantísimas e moi importantes do que se está a facer en Galicia. E hai pouco celebrou as letras galegas no seu hotel Bela Fisterra, no Belo Muxía tamén, pero e precisamente de fondo escoitamos a música que el nos facilitou. Queremos darlle a benvida e felicitalo. Moi boa tarde, Pepe. Hola, un saúdo. Sempre é un placer cruzar o país para dirixirnos aos galegos que estades no Mediterráneo en vez de no Atlántico. Moitas grazas por atendernos. Moitos parabéns por ese traballo que últimamente estades facendo. O día 17 de maio, me parece que foi en Muxía, non? Esa grande celebración. Sí, en Bela Muxía, a verdade, que tuvemos dous grupos de pandereteiras, a falta de un, que son as Rinchonas e as Avillanas. Claro. As Avillanas son un grupo xa revitalizado, que é un grupo clásico da historia das cantareiras, que a día de hoxe, insisto, manteñen ese nome, as mozas de Corcubión, que xa non son tan mozas, sí, e que reivindican esa historia, esa antiga historia das cantareiras, que eran as responsables da transmisión oral de toda esa sabiduría e toda esa música, que se non fora por elas, pois obviamente teríase perdido, non? Por elas e por todas as que despois, co paso do tempo, foron recuperando con, bueno, pois os grandes da música, non? Que, que se xuntaban con todas estas persoas, como son Xavier Díaz, como son Vieito Romero, como son Astal Xugueiras, como, bueno, toda esta xente que dun xeito ou outro non quixo que se perdera esa tradición oral e que ao final, bueno, pues investigaron, falaron con todas esas persoas que desafortunadamente nunca tuveron un grandísimo protagonismo, digamos que eran, por utilizar un término musical, elas casi sempre eran as teloneiras, non? Sí. De un gaiteiro, de un acordeonista, e non se daba toda esa importancia que a día de hoxe, afortunada e acertadamente, a Real Academia Galega decidiu darlle ese recoñecemento a todas elas. Pois, noraboa, parabéns para ti e para todas esas participantes. Pero agora, eu que quería que nos fixeras, como dicen os cataláns, sin céntimos ou algo máis, con respecto a ese traballo que tendes previsto para xa mismo, non? Que creo que dentro de pouco, a Ruta dos Peixes e dos Faros, non? Colectivo Retoque Retro, que chega a Vela Fisterra hoxe mesmo, que vades a facer unha exposición, bueno, fantástica, non? Bueno, neste caso é cando se bota un pouco de menos a radio tradicional, non? Que non che permite ver, si che permite imaginar, pero non che permite ver exactamente o que é o producto, non? Pero bueno, a día de hoxe xa existen as redes sociais, existe YouTube, existen moitas maneiras de facer radio. E esta xente, este colectivo, Retoque Retro, son un grupo de rapaces moi sensibles, moi sensibilizados non só coa arte, sino tamén coa natureza, e dedícanse a recoller nas praias as crebas, que é o nome que teñen todo o que o mar bota pa fora. Sí. Chamanse crebas en galego, non? Que é o que o mar non quere, mira se é inteligente. Logo de ter moitísimos golpes de mar, pois chegan de todo, chegan botas, chegan plásticos, chegan bolsas, chega de todo, chegan madeiros, chega absolutamente de todo. Bueno, pois hai xente que ten esa doble implicación e esa sensibilidade especial, non só de limpar as praias e de recoller todo este material, todas estas crebas, sino que despois, nun paso seguinte, convirten estas crebas en arte. Escultura. E iso é o que lle dá outro valor especial aínda todo isto, non? Sí, sí. E elas son un colectivo que bueno, elas e el, porque son un grupo ahora mismo de tres persoas, que fan uns traballos maravillosos. Eu xa estou desexando colgar o que é estas pezas en Vela Fisterra, que ademais Vela Fisterra préstase moito, porque son uns pasillos fantásticos da natureza ao redor dun xardín, e ao redor dese xardín colocaremos unhas pezas feitas coas mans deste colectivo de Retoque Retro, e convertido en arte, e aí hai peixes, aí hai cisnes, aí hai buceadores, aí hai, bueno, hai un pouco de todo, hai marisco, e bueno, a verdade é que o traballo que fan é magnífico, e creo que encaixa perfectamente con esa sensibilidade que ten Vela Fisterra de sustentabilidade, non? Por iso tan pronto coñecemos este proxecto, non dudamos en poñernos en contacto con elas, e claro, elas tamén viron o establecemento e dixeron, ostras, que isto encaixa, parece que está feito, parece un guante, non? Unha luva, parece que está feito a propósito para estes establecementos, e bueno, hai unhas gambas, hai un San Martiño, hai uns tamén unha maragota, ou como se chama, un pinto, depende si sabes diferencialos ou non, e bueno, eso decorará os nosos espacios durante todo este verán, e inaugurarás este venres a partir das 6:30 coas artistas, que tamén eses produtos todos están á venda, a maiores, e tamén teñen unhas bolsas así fantásticas con estes dibuxos e con estas ilustracións, que tamén son un produto moi atractivo para poder levar a túa casa. Un traballo de reciclaxe, non? Para darlle unha nova vida a eses refugallos do mar que dicías ti, que comentas, non? Algo tan interesante que fai que tamén esa contaminación mariña tamén desapareza polo feito de que recollen eso que é un refugallo do mar, non? Exactamente. Esas crevas, ese refugallo, como distique, que é correcto, porque non deixa de ser basura, si queres, sí, sí, que sí. O mar non quere, mira se é inteligente o mar, que o tira para as praias, que o tira para as costas, para ribeiras, para os coídos, para todo este sitio, pois xa hai colectivos que se dedican a recollelo e reciclarlo, pero non é o único colectivo, eh? Hai moitísimos máis. E nós o que queremos é visibilizar o traballo desa xente que ten esa sensibilidade de querer deixar as praias limpas, e ainda por encima lle dá esa segunda vida a todo ese material e o convirte en arte. Bueno, eso estará aí durante moito tempo, porque teño entendido que comezará desde aí, pero estará hasta o verán, non? Sí, estará todo o verán, e a verdade é que a nos fainos moita ilusión, porque estará para o disfrute de todos os nosos clientes que nos visiten, non? Que podrán velo en calquera momento daqui a setembro, non? Uh-huh. E, bueno, pues eso tamén é unha alegría, porque tamén son elementos decorativos que dan esa nota de cor, porque están todos feitos con unhas cores moi rechamantes, uh-huh. E, bueno, pues é unha alegría velos, e creo que lle dá outro punto de vista diferente a estética do noso hotel. Precioso, vamos, fantástico o traballo que estás a facer. Bueno, te chamaslle o Bela Fisterra como hotel literario, pero tamén expositor, lóxicamente, posto que tamén o Bela Muxía fai non somente literatura, sino cultura literaria, sino tamén cultura artística, que digo eu, escultórica, posto que eso son traballos importantes. No teu Facebook podes ver unha pequena unha fotografía con varios dibuxos ou polo menos varias esculturas en madeira, non? Sí, nos afortunadamente, bueno, temos a sorte de que somos un punto de referencia cultural e moitas veces, aparte de todo o que buscamos nós, xa se nos ofrecen, non? E iso é pois o máis grande que podes ter, non? Saber que hai xente que xa te coñece e que quere estar contigo porque sabe do teu ADN, non? Da tua filosofía de vida, non? Que, bueno, pois ese latexo constante da nosa arte que pode verse reflexada nun establecemento turístico, non? E eu creo que eso dálle un valor engadido, porque ao mesmo tempo que te aloxas, que moitas veces non sei se ti e se vos vos dades conta de que moitas veces ides a un hotel de calquer cidade de España ou do mundo e pecha os ollos e cando despertas ábrelos, che costa traballo saber onde estás, non? E dices, ostras, e onde estou hoxe, non? Se viaxas moito e tal, pero bueno, non, o que andamos buscando é eso, encher de contidos e de identidade es nosos establecementos, o sea, que cando abra os ollos sepas onde estás. Unha cousa que anima tamén a que non somente disfrutes da estancia, sino tamén disfrutes do que vosotros elixides para poder. Por certo, falando de estancia, tamén ofrecedes vistas e cousas interesantes que se poden disfrutar, como sendeiros e outras visitas interesantísimas, non? Hombre, sí, vamos a ver, temos que ser conscientes de que unha persoa non visita un hotel, visita un destino, non? Claro. E despois escolle, pois, os hotéis. E cando escolle un destino, pois está escollendo algo moi importante, que é onde quere pasar o seu tempo de lecer. E nós non podemos pasar por alto que cando alguén ven pasar o seu tempo de lecer a Costa da Morte, nós temos que ofrecer todas as posibilidades e todas as alternativas para disfrutar da nosa paisaxe. E, bueno, nós estamos moi implicados, por eso coñecemos ben o territorio e, bueno, pues obviamente facemos todo o posible para que o visitante, cando marche, leve unha idea básica e global do que é o territorio da Costa da Morte en función do número de días que veña, non? E é máis, nós tamén apostamos, se me permites, apostamos porque a xente veña coa súa familia, non? E xa sabes que a día de hoxe a familia tamén son os animais de familia, os animais de compaña que tes na túa casa, sí, sí, e nós tamén somos un hotel pet friendly, un hotel amigo dos animais de familia, facilitamos que a xente veña e disfrute, e ofrecemos rutas para que non só disfrute o propietario, pois, o do can ou do gato ou de algún animal que poda acompañar ou non, que non se atuvemos hasta peri, tamén tuvemos paxaros, tuvemos tartarugas, claro. Bueno, tuvemos un poquillo de todo dentro do mundo dos animales de compaña, non, que xa son familia, e claro, tens que facilitar un pouco todo o que ti tes a tua man para que leven a mellor impresión desta terra fermosa e maravillosa que é a Costa da Morte. Claro. Bueno, falando de impresións e falando de intercambiar cousas, o que si é certo, eu vim a principio de mes que tamén tivestes con Ricardo García, mira, para esa proxección cinematográfica tan importante, tan interesante, non? Que foi relacionada precisamente coa Costa da Morte, non? Que foi un exitazo, teño entendido, non? Bueno, a verdade é que Ricardo García Miro é un amigo da casa, é un dos grandes embaixadores que ten este territorio, un sociólogo que mira moito polo seu terreo, e bueno, sí que nós sempre tentamos que a interrelación exista entre toda a xente que se sinte de alguna maneira vencellada a nós, non? E que sinte a súa terra, a Costa da Morte, como parte importante, non? E bueno, pois pues, así como falamos de Ricardo García Mira, poderíamos falar de unha cantidade enorme, tanto de persoaxes relevantes como de artistas ilustres que dun xeito ou outro queren colaborar e participar activamente en todos os eventos que celebramos e que se levan a cabo na Costa da Morte. E iso é un adianto do que fixestedes precisamente a principio de maio, que tiña que ver co filme dedicado ao Costa da Morte, non? Que ademais foi foi premiado, non? Un premio me parece que non sei, Wolfers Houston, non? Que pois non sei se o dixen ben. Estás falando de sí, pero xa foi moitos anos. E a verdade é que sí, estás falando da película Sicisia, que foi filmada na Costa da Morte e que, bueno, nos de vez en cando o Facebook nos recorda estas cousas, pois nos tamén as recordamos, non? Sí. E sí, Sicisia, que era unha película casi semidocumental que amosaba casi os sons da Costa da Morte, non só as imaxes que moitos coñecemos, sino os sons, non? A mí me impresionou moito esa película, que tuvo moita trascendencia a nivel internacional, pois que en poucas ocasións teño escoitado tan de preto e con tan boa calidade o bufar dunha vaca, non? Cando respira con forza, non? Sí. E a mí eso me impresionou. E bueno, como pisan, como se moven, como se desplazan. Digamos que Ignacio Vilar, que era como se chama o director, incidiu moito nos sons, non son as imaxes da Costa da Morte, sino nos sons. E esta película tiña moito de son. Aparte de ser obviamente unha película que obviamente vai en formato cinematográfico e ten moito de imaxe, pero eu quedaría no eco son. Eses temporais, ese mar batendo, esas ondas rompendo contra os cantís, eso hai que ter moita sensibilidade para gravar eso, ¿eh? Sí. E ademais despois disfrutar coa visibilidade precisamente do mar, non, dese mar rompente que tendes aí enfrente, fantástico, onde se poden ver animais como debido, non? Animais mariños, non? Mira, para iso, nos estamos reproduciendo moito dos vídeos de xente amiga, moi amiga e moi enamorada non só da Costa da Morte, senón da fauna e a flora, claro. E bueno, aí temos uns grandes amigos que son da empresa Buceo Finisterre, non? Que saen e van da man coa CEMMA, que a CEMMA, digamos que é o centro de animais mariños, sí. E van a ver esos grandes mamíferos, sí. Aquí moi cerquiña, e de feito os últimos vídeos que compartimos son baleas xa dentro da ría. Sí, sí. E é curioso, porque non deixa de ser unha historia ben fermosa, sabendo que antes as baleas non se achegaban a esta ría. Sabes por qué? Porque había unha baleeira e escapaban de aquí. Claro, pero dende o ano 86, a baleeira pechou as súas portas, claro. E, bueno, permitiulle que todos estes animais pues se achegaran á costa con total tranquilidade, sin o risco de ser cazados, non? Claro. E iso é o que estamos vendo agora, a moi poucas millas, incluso en algúns casos, xa che digo, dentro da propia ría, que compartíamos este día nas redes sociais, unha balea que estaba, bueno, pues, moi cerquiña da costa, moi cerquiña. Sí. E claro, esos son grandes momentos para disfrutar da natureza moi preto. Compartes eso e ademais defínelo, dice, paraíso, non? Que vamos a ver. Vamos a ver, que non se dé conta de que o temos todo e todo moi cerca, é que, vamos a ver, hai xente que se dedica a avistar cetáceos e se colle barcos e se vai a 30, 40, 50 millas para avistar isto, algo que nos pasa polas costas de Fisterra, e que non fai falta tanto esforzo nin ir tan longe. E claro, eso é un verdadeiro paraíso, poder disfrutar destes grandes cetáceos, non? Que se achegan ás nosas costas. Eso é tremendo, e un privilexio e un verdadeiro luxo. Que ademais non fan daño, que é o importante tamén. Eu teño máis medo que lle fagamos dano nos a eles, sabes? Porque moitas veces nos achegamos demais, queremos tocalos camán, e bueno, dendo CENMA, que é precisamente este centro de estudios de mamíferos, sempre recomendan manter unha distancia prudencial para non poder, porque claro, é imprevisible por onde van a navegar, sabes? Métese no fondo do mar, e che poden sair por calquera lado, non? E as hélices poden ser un peligro e todo, por tanto, cando se divisa, ou cando se avista un cetáceo, o mellor é apagar máquinas e disfrutar do son de esas baleas que bufan e que botan no seu surtidor ese aire para arriba, e facelo dun xeito calado e disfrutando. Bueno, disfrutando deso e disfrutando tamén desas postas de sol, que ao final tamén fotografías que ti compartes máis dunha ocasión que son verdadeira beleza, non? Bueno, é que, vamos a ver, paraíso é unha palabra que resume todo e que para definila habría que dedicarlle moito, moito tempo, non? Claro, pero vamos a ver, as postas de sol que temos na Costa da Morte son magníficas, pero unha posta de sol depois dun temporal xa non é magnífico, eso é de Óscar, non? Sí. Porque unha fotografía podes vela en calquer sitio, pero ter que agarrarte a un petril, ter que agarrarte a un sitio para que non che leve o vento, e poder inclinarte casi como Michael Jackson, non? Cando facía o vídeo que parecía que non existía a lei da gravedade, non? Eso todo se pode disfrutar na Costa da Morte en función da época do ano do que veñas, non? E bueno, pues mira, me falas das postas de sol, que son fantásticas e maravillosas, pero é que despois da posta de sol, cando se pon o astro rei, despois veñen o resto das estrelas. Claro. E as estrelas, cando non hai contaminación lumínica, como é o caso da Costa da Morte, pois tes outro paraíso celestial, non? Que é o ceo totalmente cheo de estrelas. E a reflexión no mar, que é unha, vamos, unha, as fotografías son verdadeiras obras de arte casi, non? Por non falar do Mar de Ardora, non? Que nos acompaña accidentalmente en momentos impredecibles, casi sempre cando soplo vendaval e hai pouco vento, e esas algas pois fan ese efecto fosforescente que fan que brille o mar incluso os días máis oscuros, non? A verdade é que, bueno, podemos decir paraíso 50 veces, pero seguirá sendo paraíso. De verdade que vai a ser un placer continuar téndote como amigo e como correspondente, casi por así decirlo, da Costa da Morte para nosas emisións galegas aquí para os galegos do Mediterráneo. Agradecerche moitísimo que nos fagas compartir contigo ese traballo tan engaiolante que é que se coñeza a nosa cultura, e que ademais poidan disfrutar da estancia nos dous grandes establecementos que ti dirixes, tanto Vela Fisterra como Vela Muxía. E a maior é un convite, porque sabes que os galegos somos generosos, non? Claro. Os galegos somos generosos, un convite. O día 7 de xuño terá lugar en Vela Fisterra o terceiro encontro enoliterario. Ajá. O terceiro encontro enoliterario donde todo o mundo está convidado, é gratis, donde vai haber máis de 100 viños galegos e máis de 100 obras literarias e os seus artistas. Bueno. Os viños son gratis, os libros non se venden, porque o que queremos é precisamente romper esa barreira, ese umbral, de que cando vendes algo, pues si te achegas e preguntas si non vas mercar, pues sempre te vas con ese mal sabor de boca, ¿no? Pero si non se venden, simplemente é para crear relato e para que os lectores falen cos escritores e os escritores falen entre eles. Claro. Eu creo que, vamos a ver, este terceira edición do Encontro en el Literario faise porque as dúas anteriores foi un éxito. Claro. E é máis, podo dicir que vai haber unha cuarta edición este ano en outro momento, pero non vayamos a adiantar acontecimentos. Agora pues mesmo dicir que o día 7 de xuño todo o mundo que queira coñecer a Enoloxía de Galicia poderá facelo a través deste terceiro encontro en el literario, onde vai haber 100 viños, 100 libros e os seus escritores. Carai, pois, bueno, que saibas que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos e falamos con ela. Por lo tanto, terás moito éxito, seguro. A acompañar ese viño con un petisco, non? Porque senón... No, eso témolo prohibido. Témolo prohibido. ¿Sabes por que o temos prohibido? Por un motivo. Porque somos tan profesionais, ou son tan profesionais, que nos axudan a probar isto, que nos din que o viño solo se pode catar. Con un pan. Con un panciño, con un petisco destes de pan, nada máis. Vale. ¿Sabes? Pero non vale como pincho, porque así non podes degustar as variedades e a diferencia que teñen eses viños. Claro, e limpalo con auga, sí. Eu xa estive ali en Pantón, precisamente na feira que fixeron, precisamente un enólogo dixenos esta é a forma de bebelo e esta forma de catalo e aprender tamén que eles axúdanos a coñecer cousas que non se atoparían tan facilmente cando eles dedícanse a decirme ten esta cor, ten este sabor, ten escoita. Bueno, a verdad que aprender de xente especialista é un placer. E se tendes ademais bueno, literatura, a familia Padín son expertos nestos, son os grandes gurús dos viños de Galicia, responsables da guía premiada e multipremiada internacionalmente que é a guía de viños e licores de Galicia. Sí. Pois, bueno, volvo a repetir, moito éxito. Moitísimas grazas, Pepe. Hasta outro momento que seguiremos informando e o mellor, pois, hasta teremos exclusiva cando fagas ese grande evento do eno literario. Como sempre estades convidados, xa estades tardando en vir, porque xa estades invitados non en primeira persoa, en segunda, en terceira, en cuarta, e non unha vez, nin dúas, nin tres, ou seja que cando que irades, sabedes que aquí va de ser ben recibidos, e a todos os ointes, si este espacio de tempo serviu para que sentiran, respiraran un pouco máis Galicia, xa nos damos por contentos e satisfeitos. Para nós un placer e unha honra, que teñan moito éxito novamente, veña, ata outro momento. Vamos a intentar falar con Rubén, acordaste daquel rapaz que traballa co acordeón diatónico. Vamos a intentar falar. Hombre, Rubén García, sí. Esa persoa, ese ceniciento, claro. Permíteme, que descubrimos en Bela Fisterra un día que veo a rendir de homenaxe a Pazos de Merexo. Sí. Bueno, pues vamos a intentarlo. Despedimoste con música e hasta outro momento, Pepe. Hasta cando que nada. Rubén é un gran tipo que seguro que non vai ter inconveniente ningún en contarvos esa fermosa aventura que fai pouco aínda rememoramos coa grabación dun vídeo tocando el o vals de Merexo. Merexo, sí, Pepe, de Merexo. Sí. Muy bien, Pazos. Muy bien, hasta otro momento. ¡Una aperta! Gracias. Vamos a despedir entonces a Pepe. Seguro que de un momentito a otro vamos a intentar hablar precisamente con Rubén García. Do acordeón diatónico. Vamos a la. Las dos pandereteiras de referencia, que son las aviñanas. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Radio Samboy. 45 anys amb tu. Bortubí Bat. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy. Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous. ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales? No te quedes atrás y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva. En Top Música Nueva. Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Samboy. Radio Samboy. Galegos no Baix. Thank you. Baixamos esta peza de música que é unha interpretación cunha acordeón diatónico e vamos a falar con Rubén García. Rubén García, como dixemos aí un momentiño, é un intérprete, un grande músico, porque díxonos Pepe Formoso que ademais é unha persoa que coñeceu moitísimo a Pazos de Merexo e fixo, participou nun homenaxe que se lle fixo precisamente ali en Vela Cisterra, non estou seguro. Vamos a saludalo. Rubén García, moi boa tarde, Rubén. Hola, boa tarde, que tal? Benvido, moitísimas gracias por atendernos. De verdad que é un placer coñecerte, aunque sea telefónicamente, pero o que sí é certo é que felicitarte por o traballo que fixeches ou que participaches nunha homenaxe que se fixo a un grande intérprete precisamente de acordeón diatónico, me parece que era Pazos de Merexo, non? Sí, sí. Como foi a túa experiencia? Contanos. Pois, bueno, foi un pouco así de, non casualidade, pero bueno, facían un homenaje no que participei do último, es que tampouco tal. E bueno, volvín participar, sempre se acordan de min, e bueno. Bueno, con ese instrumento especial, non? Un instrumento que non é un acordeón normal, é un acordeón diatónico. Non, que é un diatónico, bueno, cas complicacións que ten, co seu estilo, que, bueno, un poquinho diferente do acordeón de teclas, pero aí dándolle como se pode, vamos. Ben. Bueno, ti humildemente estás dicindo que eres un intérprete, pero que si é certo é que disfrutas precisamente con as túas interpretacións e ademais chamante, sí, para poder participar en moitísimos eventos. Sí, a verdad que sí, van chamando de cousas e bueno, pois igual que foi un homenaje a Pazos, pois outra vez chamaron tamén da primeira salida que facía Kepa Junquera, que tamén foi novela Fisterra, foi... tamén chamaron de aí, e despois, bueno, pues aquí pola zona, cantos de taberna, arboradas, cos gaiteiros, demais. Sí. Bueno, cos gaiteros e con outras persoas, como, por exemplo, hasta nas letras galegas deste ano, non? Que este, seguro que fucho convidado a algún evento tamén que se fixo aí na Costa da Morte, non? No, este ano a Costa da Morte non fun, pero bueno, nas letras galegas sempre toco, bueno, estos anos estuve tocando cos gaiteiros, este ano estuve tocando con un amigo meu, con baixista, que estamos aí ensaiando e preparando un proxecto novo, estamos aí dándolle tamén. Ainda non tens nada publicado, quero decir... Non temos nada publicado, pero estamos aí, este ano, a finales de ano, publicarase algo, ainda que sean 4 ou 5 pezas, pero ben tocadiñas, e nada, dándolle aí tamén con isto. Tú disfrutas precisamente facendo eso, pero tens alguna referencia co asunto do acordeón diatónico? Mellor Xurxo Souto, mellor... Xurxo Souto, tuve tamén, sí, toquei unha vez con él, sí. Tamén este ano, en verano, un festival que se fai aquí en Coruña, que se chama Mar de Mares, bueno, invitoume tamén a tocar un par de pezas con él, e ben, o que pasa que eu co diatónico... Fun un pouco aprendendo a miña maneira. Eu soliño e... Entonces, sempre... Autodidacta, sí, non? Autodidacta, sí. Bueno, como non podía ser doutro xeito, bueno, a admiración por Kepa Junquera, lóxicamente, a pesar... Sí. ¿Verdad? Eso... Sí, sí. Ese é un grande intérprete, non? Unha persoa que... Sí, eu creo que é o... Bueno, do número un referente, seguramente, ¿no? O un referente, sí. Bueno, pero que con todo con eso acordeón combina moitísimo con outros instrumentos, non? Sí, por exemplo, neste grupo que estamos armando novo, que se chama, vai se chamar Zoupallei, que é un amigo, Zoupallei chámase. Anda. Sí, é un gran amigo meu que é baixista, Jota. Bueno, somos os dous, ese que combinan, tanto combina con eso como noutras veces combinou con gaitas, pandeiretas, con percusión. Si o diatónico ten moitas posibilidades. Volve a repetirme como é Zoupallei aí. Zoupallei, sí. Todo xunto, non? Sí, vale, vale. É o novo proxecto que temos. Andamos aí a voltas con pezas, e aparte rescatando pezas antiguas de... Pois é, o que se suele decir, do ano da polca, pois sí, pois polcas, algún paso doble, alguna muiñeira, pero sempre respetando a tradición, pero mirando ca vista para atrás tamén. Preparando músicas e pezas tradicionais tamén, non? Tradicionais, sí, alguna peciña tamén antigua que se acople ao repertorio. Sí. Muy ben, a verdade é que é un placer falar contigo e saber que coa afición que ti tens autodidácticamente chegas a transmitir o que os nosos antergos eran capaces de facer, porque Pazos de Merexo tamén facía o mesmo, non? É decir, sí, bueno, Pazos é un... Eu creo que Pazos xa ten outro cousa maiores, que Pazos era capaz de eso, de compoñer un cesto como compoñer unha muiñeira. Pazos é unha persona moi especial, xa non solo como músico, sino como que o escoitalo falar xa dice algo, xa é unha persona moi, bueno, para min é importante dentro da música, dentro do socialmente, do que o galego en sí. Sí, socialmente era moi querido tamén, sí, apreciado, sí, lógicamente, sí. tiña unha colonia de persoas que admiraban o seu sí, traballo, moito. Non solamente porque tocaba, sino tamén porque era unha persoa moi aceptable, non moi moi sí. moi achegada ao pobo, sí, tamén, non? Sí, sí, aí efectivamente. Vale, pois eu que coido que ti estás a facer un labor de comunicación, polo menos musical, algo extraordinaria, porque hai poucas persoas que interpretan ou polo menos que empregan ese instrumento, non? Sí, aquí eu non sei en outros sitios, pero aquí en Galicia sí que son pouquiños, sí. Moi pouquiños. E aparte tampouco hai unha información tan grande, nin está tan extendido aquí, claro. Pois sí, gaiteiros hainos, hai clases de pandeireta, hai outro, hai tal, pero co diatónico sí que falta sempre unha que non, bueno, como os máis puristas dicen que non é un instrumento tradicional. Entonces, se che digo. Pa min sí, pode serlo, eu que sei. Entón está menos estilizado, pero bueno. Pero penso si... que se pode pasalo ben, que é o que te levas daqui, desta vida, vamos. Si disfrutas co que estás a facer, sí, non che ten, non che ten que importar o que digan os demais. Ademais, ti podes dicirlle a aquel que considera que sea retrógrado con respecto a eso, podelle dicir que na Catedral de Santiago de Compostela un canteiro dibuxou ou polo menos esculpiu precisamente un acordeón diatónica e está ali grabada. Está ali, sí. Está ali grabada. Por lo tanto, Por lo tanto ten anos xa, o sea, sí, que... falta moito traballo neste tipo de instrumento, pero os que estamos tamén intentando que sea máis visible, vamos. Transmitir o que vos sentides precisamente utilizando, porque aparte de que se ten que traballar moitísimo para ensaiar moitísimo para poder interpretar, sí, puesto que non ten os mesmos non sei como lle chama de dales para poder, sí, interpretar, non? É un instrumento que é diferente. As notas abrindo son diferentes que cerrando. Eso. Non son correlativas, non é como unha escala cromática, vamos. Claro. Bueno. Ten a súa complicidade, pero tamén é máis alegre a hora de tocalo. Sí. Bueno, para quen lle guste, claro. Claro. Para mí sí. Lógicamente, Rubén. A verdad que... perdón. Nos, cando escoitamos algunha peza interpretada co acordeón diatónico, algúns intérpretes ou algúns artistas brincan os pés. ¿Verdad? Sí. Sempre trae unha alegría, sí. Sí. Bueno. Pois, Rubén, non te queremos incomodar, que sei que tens que traballar agora... Sí, agora toca ir ao pochollo, sí. ti eso telo como afición, pero que en realidade disfrutas con ele e que nos queremos que saibas que te admiramos e que desexamosche moitísimo éxito. Que saibas que nosotros, cas persoas que entrevistamos despois, eles teñen moito éxito. Temos unha lista de todas as persoas que grazas ao noso compartimento. Cada máis que te escoitan aquí, que... os galegos do Mediterráneo que saiban que aí na Costa da Morte, precisamente cual é o teu lugar agora, onde te atopas? Eu vivo en Cambre, vivo no interior, pero bueno, eu son un enamorado da Costa da Morte. Teño bueno, teñolles moito cariño, a, sobre todo ao, bueno, o que é a Costa e a súas xentes, que son maravillosas, vamos, que comigo sempre se portaron de 10 para arriba. Pois, moito éxito, Rubén. Felicidades pola túa interpretación musical. Moitísima forza co ese zoupalle aí. Veña, moitas gracias. Hasta logo. Hasta logo, guiño. Hasta logo. Chao, gracias. Galegos no baix. Radio Samboy. Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord? La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos. Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi. Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu. Galegos no baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. María Severina Murias Fernández, nacida en Villarín de Baixo, o 1926. Ah, ¿inde joven? Una chica, 81 años total, ben cumplido, 18 ben cumplidos. Efectivamente. Vamos a cantar luego a canción do Comandante Moreno, ¿no? Sí. Canto moitas veces. Pois cántenos lá logo, ver como sona. Pois vamos a ver. Ese pueblo de acebo, pueblo de pocos amigos, donde matan a los hombres después de tantos martirios. Como ya están enterados, es ese pueblo de acebo. Mataron a 16 y el comandante Moreno. Aunque soy un pobre anciano y sin carrera alguna, ya sé que voy caminando derechamente a la tumba, pero antes de morir y con grande sentimiento, yo les quiero explicar este trágico suceso. Estos venían de Asturias a sus casas de regreso, haciendo uso del derecho que les concedió el gobierno. Baixamos a música deste romance que escoitaremos completamente en outro momento, pero agora damos ya ben vida ao noso correspondente na Costa da... Digo, perdón, en... Na Ribeira Sacra, en Monforte de Lemos, José Manuel Fernández Montes. Moi boa tarde, José Manuel. ¿Xa me cambias de ubicación? Non, non, que esto, estaba pensando... Que me querías levar á Costa da Morte? Non, antes, precisamente, falamos con Pepe Formoso da Costa da Morte, digo, bueno, confundime, trabuqueime, perdona, disculpa. Pero non... Bueno. Seguro que ti tes tanta... Non importa, non importa que é unha terra boa, unha terra que me gusta moito, bueno, ¿qué? non me ofendes, ao contrario, é un orgullo que me vencelles a Costa da Morte, pero si en algún... pero caso que estou na Ribeira Sacra, como si, vais identificar. Sí, pero escoita, que si en algún momento vas a visitarla, tens que visitar precisamente a Pepe Formoso en Vela Fisterra e Vela Muxía, que vas danos a parte, seguro que te tratará de maravilla. O día 7 ten un evento extraordinario que se chama Enoliterario, onde terá degustación de, bueno, degustación, participará moitísima xente gratuitamente, haberá 100 viños para catar. Bueno, moi ben, moi ben. Bueno, non se dará con todo. Vamos coa túa participación, quen che preguntou. Entonces, para poder comezar, sí, empezamos por a primeira parte que se chama Bulebulo. Correcto. Por lo tanto, con ese Bulebulo, a entradiña. Entradiña, veña, Bulebulo. É así, ¿verdad? Correcto, ven. Atentos. As noticias que en algunha delas pode haber algo trabucado. Correcto. Veña. xa o título nos anticipa por onde vai o conto. Claro. Seis novas da actualidade galega. Sí. Desas seis, unha pois é unha nova inventada. É un auténtico bulo. Vale. Entón, as nosas ointes, os nosos ointes, teñen que escoitar con atención as seis novas e, pois, intentar localizar esa que lles quero colar. E despois tú farás saber por os medios que xa tedes aí no programa. De acordo? De acordo, veña. Adiante, pois. Empezamos. Veña. Novas de Galicia, como vos digo, de total actualidade. Primeira nova, notas baixas na selectividade. ¿Ah? Galicia ten a cuarta nota máis baixa en selectividade do Estado, cun 6,87% de... un 6,87% de nota media. A media estatal está en 7,40. Os datos foron publicados esta semana polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. E son relativos ás probas de acceso á universidade do ano anterior, ou seja, do 2024. Que estas, pois, estamos xa a pique, pero ainda non se deu esa proba de acceso á universidade. Os estudantes galegos, ademais, tamén están por baixo na media en canto a porcentaxe de sobresalientes, cun 4,5%. Na media nacional, queres dicir, non? Sí, correcto. Vale. Imos que a segunda. Veña. Centro de Protección Animal en Galicia. Este centro acollerá animais de compañía abandonados, extraviados ou vagabundos e dará servicio a pequenos concellos, ademais de estar ubicado en Curtis. Será o primeiro centro de protección animal de Galicia e dará servicio a concellos de menos de 5.000 habitantes. A capacidade que se prevé é de 300 cans e 200 gatos. O anuncio foi dado este mércores pola conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez. O orzamento estimado para construir este centro de protección animal é de 2 millóns de euros. Moi ben. Seguimos. Outra máis, veña. A ver onde estará. Sí. Premios Martín Kodak da Música. Este ano será a 12ª edición dun evento que organiza, como sabedes, a Asociación de Músicas ao Vivo, que busca consolidar este evento como plataforma de difusión do talento galego. Muy ben. Sí. As votacións poden realizarse desde a web premiosmartinkodakdamusica.gal hasta o 25 de maio. A gala será o 28 deste mesmo mes en Pontevedra, onde se darán a coñecer os as gañadores e gañadoras. Moi ben. A presentáronse 45 bandas e artistas, 9 salas, festivais e canles de comunicación e 3 candidaturas emerxentes. E tamén, pois se non sabedes, o galardón honorífico dos Premios Martín Kodak da Música 2025 vai otorgar a Leilía, claro que sí, que desaparecen como grupo, claro. Claro, que sí, deixárono, e ahora pues, o galardón honorífico, que é unha das categorías que hai nos premios Martín Kodak da Música, pois dáselle, decidiuse que o leven ela. Muy bien, un reconhecimento a unha carreira, que vos decir, ¿no? Sí, extraordinaria, ademais, sí. Veña. Outra, que será a cuarta. Vale, vamos alá. Apagón de internet. Varios colectivos aquí de Galicia que teñen como fin común fomentar as relacións sociais reivindican crear un día o mes sen internet. Consideran que a medida axudaría a recuperar os encontros persoais e a interrelación presencial. Segundo afirman, o apagón eléctrico de abril fíxonos pensar a todas e todos e dernos en situacións de reencontro social das que deberíamos aprender. Vale. Afirman tamén que o día escollido podría ser fin de semana e excluiríase deste apagón de internet, lógicamente, os servizos básicos. Claro, Claro, lógico, está ben. Que non se pode paralizar o país porque hai cousas que pues, dependen de que haxa conexión directa, pues, claro, na rede. Claro, claro, claro. Sí, sí. Seguimos coa quinta, estamos chegando ao final, a ver se a xente pues, está moi atenta. De acordo? Veña. Filme sobre Castelao. Baixo o título Antes de Nós chega o filme de Castelao. Dirixido por Ángeles Huerta, chegará a salas de cine a partir do 23 deste mes, ou seja, mira, mañá xa. Uh-huh. E tamén se proxectará no Festival de Cannes. Desde o Castelao médico ou artista, do pai ou marido, Antes de Nós enfróntase a un reto. E di textualmente o Nós Diario sobre esta obra audiovisual, que o reto dela é coller a figura de Castelao no 75 aniversario do seu pasamento no exilio, é transformalo nun ser humano que sente e padece, que atravesa un dó profundo e que aprende a abrazarse a unha descoñecida na súa historia, a súa muller Virxinia Pereira. Xoán Póneas encarna o ilustre nacionalista e Cristina Iglesias a súa dona. Se xa que o filme, se entendín un pouco a sinopse por onde van os tiros, aparte de afondar na figura humana no pensamento interior de Castelao, pois tamén na figura da súa muller, que a verdade, con toda a razón o dir o diario, unha auténtica descoñecida, ese e que tivo bastante importancia, como teñen casi sempre as mulleres, na súa trayectoria. Sí, na trayectoria de, claro, do mítico Castelao. E Castelao coñece o todo o mundo, coñece o persoa, coñece a súa obra, coñece a dimensión. Vaya, parece que temos algunha meiga que nos interpón entre nosotros e o noso correspondente. Poñemos un bocadiño de música mentras trato de conectar novamente con Xosé Manuel. Veña, vamos alá. Pois sí, alguén pisou o cable ou algunha meiga nos fixo aquí un pequeno inconveniente. Vamos alá, Xosé Manuel. Bueno, pues, deixáramolo coido que na nova que falaba do filme sobre Castelao. Claro, claro, sí, sí. Titulado sí. Antes de Nós, que chega ás salas este venres, e que se proxectará tamén no Festival de Cannes. Que fonda na figura humana, no interior, nos pensamentos, nos sufrimentos de Castelao, sí, en toda a súa prolífica vida cultural, política, etcétera, etcétera, e tamén na figura da súa muller, Virxinia Pereira, unha descoñecida, sí, para min o primeiro, e supoño que para gran parte dos galegos galegas, e que, bueno, pues, dá, pues, aparte de un recoñecemento a súa parella, a muller, como podemos presumir, un puntal moi importante na súa vida, da que pouco se falou, entón pois, pode ter tamén ese punto de interese que ata agora pois, non tivemos moita ocasión de descubrilo. Lembro que o actor que encarna a Castelao é Xoán Póneas, sí, creo que o dixen mal antes, e a súa dona pois interpreta o papel Cristina Iglesias. Cristina, sí. Moi ben. Vamos con esta última. A ver, será esta ou xa dixen ou que pasou? A ver. No. A derradeira. Veña. Feira do Viño de Valdeorras. será o 31 de maio e o 1 de xuño. Ou seja, que esta fin de semana non, a seguinte, temos xa todo en marcha para esta mostra de viños de esa fermosa terra que é Valdeorras. Será a 26ª edición, celebrarse en Viloira, como sabedes, é un barrio da Lido Barco, concurren 18 adegas, e Teresa Portela, a piragüista, tan premiada, era que tanto temos que presumir os galegos, será a pregoeira. Vale, perfecto. Unha cosa. Tamén estará presente o chef José Manuel Mayón, participará nas demostracións de elaboracións culinarias. Hai outras actividades, como a Ruta dos Pinchos, desta feira de Valdeorras, que por primeira vez, como novidade, vai o percorrido, vai esta ruta, implica tanto a Rúa como Valdeorras. O sea que os dous concellos veciños pois van ser os protagonistas desta ruta de pinchos. Haberá tamén catas. E outra cousa novidosa e curiosa é que haberá un concurso, atendede, a mellor albóndega de Valdeorras. Anda, carai. Exactamente. Vale. A mellor albóndega de Valdeorras. O sea, que se trades na web do Consello Regulador de O Valdeorras, aínda creo que estades a tempo de anotarvos e presentar a vosa albóndega, que, como podedes imaginar, ten que ser feita pois, que, con produtos da zona. Claro. O viño Valdeorras ten que ser un ingrediente. Hombre, claro. Que se noto o gusto ese especial da albóndega gracias a esa chisquiña de viño para elaborala. Moi ben. Bueno, despois de ambientación musical, como se sabe en estos eventos, charangas, boas charangas, é un grupo de rock, pop, para o sábado noite. O sea, que é unha fin de semana interesante, que estea por estas terras, xa sabe, ten aquí unha opción para a súa xenda, e nada, que anote. Degustación vinícola e gastronómica, vamos alá. A segunda parte que da túa participación de quen che preguntou corresponde a que pasa na costa da... Dalle caburra. Na Ribeira Sacra. Vamos alá. Estásme por amolar, Perdoa. Veña, aí vai. Música para encetar esa túa participación. Esa entradiña, veña. Aí vai. Imos alá con ese noticiario acelerado da Ribeira Sacra. Gastronomía, Marida Maio. Marida Maio é un evento, un encontro turístico gastronómico que organiza a APEL de Lugo, Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, ben coñecedes, sobre todo a Bea cando a chamades, que se organiza este ciclo, este programa que se chama Marida Maio. Aquí, no centro do viño da Ribeira Sacra, os días 15, 22 e 29. O 15 xa foi, temos hoxe 22, igual machego a degustar uns produtos ali e saudar a Bea, da vosa parte, e o 29 de maio. Concorren, pois, empresas locais, pois, da Ribeira Sacra, e xente, veciños, veciñas ou visitantes. Moi ben. As empresas, digamos, que dan a coñecer os seus produtos, os seus servizos, servizos turísticos, os seus produtos gastronómicos, os que se apuntaron, anotaron en tempo, pues poden charlar, coñecer a xente, saudar, coñecer os produtos, degustalos, tamén, pois, coñecer outras alternativas turísticas das empresas que están no día de hoxe. E o 29, pois, repite esa experiencia con outras diferentes empresas, con outros diferentes produtos gastronómicos e outros servizos turísticos. A 7:30, no Centro do Viño da Ribeira Sacra. Perfecto. Convenio con Federación Hidrográfica Miñosil e Concello de Quiroga para mellorar a contorna fluvial do túnel de Montecurado. Reunirnos esta semana para asinar un convenio o presidente da Confederación Hidrográfica e o alcalde do Concello de Quiroga. Hai un investimento previsto de 1 millón de euros e diferentes accións, como facer un miradoiro, un centro de interpretación do Montecurado, túnel romano, e unha senda de 4 kilómetros aproximadamente para coñecer o meandro do antigo curso do río. Moi ben, moi ben. Da Veiga, Xavedes, Xelois, as Mariñeiras, Pois foi posta en valor pola Consellería de Medio Rural. Fixo esta consellería a través, aproveitando, perdón, unha visita ás instalacións que ten en Chantada, e valorouna como unha aposta modelo de innovación e transformación dos produtos agrarios. Perfecto. Pantón, Deporte Pantón, celebra este 25 de maio, domingo, a 13ª edición da súa carreira popular A Rota do Románico. Contará con diversas categorías para público infantil e adulto. E rematamos índonos a Bóveda, tamén un concello aquí da Ribeira Sacra, que acolle unha charla sobre o cultivo das oliveiras. Organiza a Asociación As Cabarcas do Concello do Incio. Será o sábado, este sábado 24 pola mañá, na Casa da Cultura de Bóveda. E o relator formador será Rubén Gutiérrez, técnico agrario e experto en olivicultura. Fantástica. Unha grande innovación nesa proposta do recollida, ademais, do olivo en Galicia, concretamente en Quiroga, non? Esa zona que está tendo moitísimo... Bueno, Quiroga, agora non se reduce a Quiroga. Quiroga, digamos, que é o xérmolo a zona cero, sí. Pero agora o cultivo de oliveira na Ribeira Sacra, pois pues, xa están na terra do Sabiñao, terra de Monforte... Esténdese, claro, claro. Está extendendo, exactamente. Pois non a boa. Xa non digamos Valdeorras e Terras do Bolo, como ti ben sabes, etc. Sí. Pois non a boa. Moitos parabéns para todos eles. A terceira parte corresponde á nosa lingua, pero a parte da nosa lingua é algo do saber popular, ¿verdad? Sabeduría popular. Vale. Adiante con esa entradiña. Entradiña. É así, non? O idioma é a chave, é así. Moi ben, veña. Pois, aí vou con esas pequenas pingadelas de sabedoria popular da sección que tanto me gusta e creo que vos gusta tamén. Cusquiña. Estades, por min, ok? Claro, hombre. Vale. Estábamos en silencio para escoitarte moi dedicadamente, vale, okay. Veña. Estas pingadelas de sabedoria popular, curtiñas, pero moi cheas de boas frases, boas refrán, boas ditos, cos que ás veces nos agasallan amigos, coñecidos, descoñecidos, ou libros nos que nos documentamos, como é o meu caso. Pois ben, hoxe quería me referir a esa situación desesperada, cando alguén está nun momento difícil, sí. Unha situación xa tan apurada que hai pouca ou ninguna esperanza de solución. Vaya. O que en castelán se diría estar en un callejón sin salida. Ah, sí. Pois en galego atopei unha frase ben fermosa, senlleira, para anotar e intentar empregala neste tipo de situacións, vale. Cando estamos diante dunha situación desesperada. Atoparse na rúa, desaese podes, anda. Atoparse na rúa, desaese podes. Atopei outra, pero esta vai máis ligada ao tema da situación económica. A outra é como máis xenérica, esta... tamén prégase para situacións desesperadas de gran dificultade, pero máis, como digo, ben sellada a situación económica, a falta de cartos, etcétera. É a seguinte: verse na bolsa sen zocos nin zapatos, que no castelán podía ser equivalente a estar con una mano delante y otra detrás. Sí, estar descalzo no una lama, ¿no? Pues sí, pero a más conocida por todo el mundo, supongo que esta, estar con una mano delante y otra detrás. O sea, claro. Que estás sin nada. Sin nada, sí, sin nada que te proteja, lógicamente, claro. Correcto, sí, estás sin posesión ninguna, ni tan sequera a propia ropa, estar en una situación de miseria, pues yo creo que ya extrema, non? Pois para empregar asiduamente, lógicamente é unha cousa que o galego axuda precisamente para toparse con unha frase que moi acaída para este. Repetímola. Sí, sí. Cando estemos en situación desesperada, estar en un callejón sin salida, falando con castelán. Sí. Para galegos, atoparse na rúa, de xa se podes, exactamente. E despois, en vez de decir, falando en galego, con unha man diante e outra detrás, que pues, sería a traducción de con unha mano delante e outra detrás, se podedes, se vos lembrades, recorrer a esta tan enxebre, que é verse na bouza sen zocos nin zapatos. Perfecto. E rematamos, sí. Despois desta aportación persoal, rematamos, como sempre, sabedes, esta sabiduría popular nesta nova tempada, coa colaboración dun amigo, amiga, neste caso amigo, do que abuso da súa confianza para que me diga a súa frase, dito, refrán favorito. Neste caso temos a... ¿Quen será? Vamos a escoitalo directamente, parece-che. Vale, dale, estamos a intriga aí. Veña, a ver, arriba a cuarta parte do teu traballo, veña. Terceira. Chámome Xan Veiga. E dende fai máis de 30 anos, pois son un intento de monologuista galego, algo do que estou super orgulloso, porque é a miña humilde aportación á tradición oral e ao uso da nosa lingua, que tal como nos dixo o noso querido Castelao, que se somos galegos é por obra e gracia precisamente do noso idioma. Como podes imaginar, polo meu traballo, pois podría escoller centos de ditos ou adivinhas ou frases en galego que uso acotío, e que de verdade que me presta moitísimo utilizalos. Non só por ser parte da nosa cultura, senón porque a gran maioría deles levan unha propia moralexa ou un especial significado oculto que moitas veces incluso é difícil de explicar aos non galego falantes, pois iso que levan implícito, ese non sei que ou que sei eu, que é parte do noso ser, da nosa especial idiosincrasia galega. Vou tentar fuxir dos coñecidos e dos máis recurrentes, e vou achegarme a unha frase ou dito que soaba constantemente da boca dun tío meu, que me tivo camel nos beizos unha chea de tempo para que intentara eu entender que era o que quería dicirme. Ata que un día, despois de moito insistirlle, pois mo explicou. A frase costumaba dicila a hora de xantar, e xusto cando chegaba o momento da sobremesa, e se poñía o queixo para postrear. Bueno, que eu sendo da Arzúa, entenderedes que o queixo é algo que vai implícito en nós. El sempre soltaba sin pensalo: "Neno, non comas con queixo, nen comas sin queixo." Que se os coitas así parece que non ter moito sentido, pero cando te explican caes da burra. Bueno, tamén unha frase bastante bastante usada. A explicación habría que facela como nos coñecen os galegos e as galegas, que diz que non saben si imos ou viño, ou vimos. Mentira, eles non nos saberán, pero non sabemos perfectamente si imos ou vimos. Pero digo isto porque para explicarlo mellor empezar polo final e acabar polo principio. Que quere dicir non comas sen queixo? Pois evidentemente quere dicir que comas o que comas, sempre deixes un buraco para un anaquiño de queixo. A outra parte que di non comas con queixo, que quería dicir? Pois quería dicir que non comas só con queixo, evidentemente que comas con máis cousas. É algo enrevesado, pero se o pensas é algo que ten toda a razón do mundo. Esta frase eu, como son da Arzúa, vos decía, oína sempre relacionada co queixo, pero supoño que é unha deformación por ser precisamente daqui da Arzúa. A mellor noutros lugares da nosa extensa Galicia se usa con outro produto, eu sei, co pan, da carne, co viño ou con calquer comida ou produto dos que se lle fan festas gastronómicas tan características na nosa terra. E bueno, iso é todo. Agardo que vos gustase. Para mí foi todo un placer e unha honra que pensarades en min para aportar este grande área nun proxecto tan eloxiable. Graciñas a José e graciñas tamén a Galegos Novais polo vosso traballo encomiable, unha aperta enorme dende a nosa terriña para todos vos para todos os vosos ointes galegos e non galegos. Bueno, marcho, que teño que marchar. Xa sabes, non comas con queixo, nin comas sen queixo. Fantástico, verdad? Verdad, tío. Eu dicise, perdona que puntualice, o feito de decir a cuarta parte é polo feito de que a colaboración, as túas tres partes son as que dixemos, pero a colaboración de Xan, pois é unha cuarta parte engadida a esa última parte túa de que ti nos... Tanto monta, monta tanto. Vale, moitísimas grazas. Non incide no resultado final. Claro, claro. Sabedoría popular... aumentada, non? Exactamente. Bueno, pois aí queda a sabedoría popular chegada de Artúa, da man de Xan Veiga, un sí. Amigo que, como ben sabedes, se presta sempre ao que se lle pida. Sí, en marcha porque ten que marchar. Correcto, xa deixou, aí sin querer deixou outra. Moi ben, moi ben. Bueno, Xosé Manuel, que te desexamos unha feliz semana, que vayas a disfrutar dese encontro marida Maio, que ao mellor hasta disfrutas que vai danos a parte, se está aí a grande informadora hotelera, pois que Bea, eso, dille que vas danos, que vas danos a parte, que ten que convidarte. Vale, a ver se me fan caso, xa vos diré. Veña, moitísimas gracias, Xosé Manuel, unha aperta grande, disfruta da semana. Outra igualmente para vos. Veña, hasta logo. Despedimos a Xosé Manuel con música que ten por aí o noso técnico e despois adianto iso que vamos a facer no final do programa. Un poquinho de música, Dani. Por certo, que teño que facerte falar. Música, despois falo contigo. Queridos ointes, o que quero darvos a coñecer o noso novo técnico, que é Dani. Vais a presentar el. Dani, benvido, moitas grazas. Dani... Muchísimas gracias. Sí, Dani, Daniel, como queráis. Yo lo siento, perdón por no hablar en gallego. O que fai falta é comunicar, claro que sí. Bueno, quedanos dos minutiños suficientes como para poder dicirlle que este noso técnico vai a ser unha grande obra para nosotros, posto que a comunicación e a axuda é importante. Si nosotros saímos adiante, é gracias precisamente a este técnico novo. No, gracias a vosotros. Bueno, intento estar a la altura, ¿no? Poco a poco ya nos iremos adaptando y bueno, es un placer ya no solo hacer la parte técnica sino a la vez una cosa que conlleva tener que hacerlo, que es escucharos vale. A todos los que aportáis algo al programa, que es increíble cómo os encanta tantísimo Galicia. No todas las comunidades autónomas pueden tener tanta gente tan pasional con la comunidad, estén donde estén, y querer aportar con esa alegría y con esa gratitud. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Dani. Vamos, aprovechando este momento, quiero despedirme de todos vosotros, pero felicitarvos a todos con este Día de las Letras Galegas, que precisamente para la felicitación de las Letras Galegas tenemos una grabación que nos enviaron, que queremos compartir con todos vosotros. Son unos minutiños finales de nuestro programa. Ata o vindeiro xoves, a mesma hora, queridos ointes, que pase unha feliz semana. Vamos alá. Eu son Carlos García Casás, neto de Adolfina Casás Rama, unha das cantareiras homenaxeadas no Día das Letras Galegas do ano 2025. Chámome Vieito Romero e son membro fundador dun grupo galego chamado Luar na Lubre, un grupo de música folk que leva máis de 40 anos en activo, levamos máis de 2.000 concertos en máis de 50 países, levando a nosa cultura e a nosa música dende unha perspectiva particular e moi persoal. Para outra non lle toco, aunque me pajen na mane, ai, aunque me pajen na mane. Non se me diría un cantante de música tradicional que se fai acompañar normalmente das súas pandeiretas e dos seus pandeiros, pois para expresarse, para como vehículo de expresión, como ferramentas para cantar. O primeiro Día das Letras Galegas está dedicado a nosa música tradicional, personificada nas cantareiras e na xente que fixo que a tradición oral tivese continuidade e que chegase até os nosos días. Parece maravilloso, porque creo que é unha débeda que tiña toda a sociedade galega, con todas esas mulleres, avoas, bisavoas, tataravoas, que xeración tras xeración foron legando todo ese patrimonio material, as cantigas, as muiñeiras, as xotas e outras moitas cousas, non solamente muiñeiras e xotas, refráns e moita sabiduría. Tuvemos a Eva Castiñeiras como unha das referencias, porque tamén nos serviu para recoller unha das súas músicas e interpretála nos a nosa maneira. Representa a unhas mulleres que durante moito tempo mantiveron as cantigas populares galegas e transmitiron as seguintes xeneracións. Rosa era a sobrinha da miña avoa Adolfina, tamén outra das cantareiras homenaxeadas neste Día das Letras Galegas do 2025. Eu creo que elas son as protagonistas fundamentais, non únicas, porque os homens tamén transmitían e hai moita transmisión oral que ven na man dos homens tamén, pero eu creo que o papel das mulleres foi clave e así está reflexado nos cancioneiros, así está reflexado nas recolletas que fixeron dende Alan Lomax nos anos 50 até a todas as grabacións que fixo Dorothy Schubert. Dorothy Schubert foi unha investigadora que fixo un traballo importantísimo dedicándose a recoller cantigas populares por toda Galiza, nunha época en que aquí non se lle daba importancia as cantigas populares. Ela veu-nos decir que si eran importantes. Con respecto ao papel da muller na música tradicional, creo que os tempos que corren veñen de alguna maneira a facer xustiza por unha situación que históricamente non o foi. As mulleres teñen e tiveron unha importancia fundamental na transmisión das cantigas populares galegas, porque elas aprendéronas, conserváronas e transmitíronas. Ha de ser o derradeiro despois de la salvación. Baila Manueliño, Manuel, baila. Baila Manueliño con Adelaira, con Adelaira, nena, con Adelaira. Baila Manueliño, Manuel, baila. Pois eu chamo Valdara, canto e toco violín no grupo de Ninjures. Bueno, sou Gires, sou música e tamén artista multidisciplinar, porque non considero que fago unha única cousa, bueno, non que o considere que non o fago, pero sí que é certo que para min a miña rama principal e o que máis me move é a música. Claro, unha sensación que eu xa tiña dai atrás, que cada vez, bueno, non é que teña esa sensación que está a pasar nas asociacións culturais, pois, dende que foi o Guntan Xogueiras, cada vez estamos máis achegados á nosa cultura, á nosa tradición, e eu creo que era un paso necesario realmente dentro de todo este boom para, sobre todo, afianzalo e que non se perda, non se dilúa dentro da rapidez de consumo na que vivimos agora. Nós somos tan xugueiras e somos cantareiras e pandereteiras. Ah, pois sí, que vas empezar ti. ¿Empezo eu? Sí, vale. Vamos. Un, dos, tres. Vale. Pois que este ano se dedica as letras galegas ás mulleres anónimas que nos deixaron todas as cantigas que temos a día de hoxe. Para nós foi unha alegría enorme cando nos enteramos, falamos entre nós e dixemos que guai tantos anos dicindo que nos encantaría que as mulleres tiveran un día das letras galegas. E creo que as nosas avoas, as nosas tataravoas e todas as mulleres que cantaban merecen que este día se dedique a elas. Que adiquen este recoñecemento e este premio, que normalmente está como vinculado así ao mundo académico ou a xente que parece que ven de outras partes, que lle dediquen a cantareiras, que normalmente non teñan como este posicionamento ou este recoñecemento, ¿no? Pois pareceme maravilloso e que xa era hora de que as mulleres que conservaron a cultura e a música no noso país durante tantos anos, que por fin se lle recoñece o traballo. E cando tocaban as pandeiretas eran todas mulleres, non? Casi todas mulleres. E si que non se lle tiña ese mérito como pues, se lle podía ter o gaiteiro ou o mismo home que cantaba, os gaiteiros iban cobrando... non sei se era con diñeiros e con viños e co couvera, e as pandeireteiras nunca cobraban, elas tiñan que facer a festa sí ou sí, entón nos parecía injusto e por eso se dedica o Día das Letras Galegas a todas elas. É máis, tiñamos de que pagar a todas, porque a figura do gaitero sempre foi unha figura icónica e que de alguna maneira a gaita eclipsou todos os diferentes aspectos da música tradicional, que en moitos casos foron vertebrados, ou a música foi vertebrada, polo papel da muller, polas mulleres que eran as que cantaban e, ademais, as que tiñan ese patrimonio da lírica na súa memoria. Eran elas que encantaban, eran elas as que ensinaban, eran elas as que se arrancaban a tocar nunha foliada ou en calquera outro contexto, pero que falábamos antes do recoñecemento, penso que non era, quero dicir, que non se lles recoñecía ese traballo que facían. A miña aboa naceu no ano 1912 na vila da Igrexa, Cerceda. Naquela época, a vida en Galiza era moi dura, era dificilísima. Creo que unha nena que fora o suficientemente curiosa tamén tería moitas oportunidades para aprender moitas cousas, non? Porque a xente dese tempo estaba moi apegada á terra e tiña unha maneira de vivir moi apegada, obviamente, á realidade, non? O día a día, o que os rodeaba, por exemplo, a natureza, os ciclos do ano, etc., etc. E eso é como vivir nunha universidade popular, chea de mestres e mestras que saben moitas cousas, con tal de ser un pouco curioso e poñer a orella, escoitar os avós e as avós, e escoitar os pais e as nais, pois xa supoño que sería que aprenderían moitas cousas. Os galegos en xeral, e en concreto tamén a muller galega, é unha figura que ten moito traballo, está moi ligada ao campo tamén, ao traballo con animais. E no caso das mulleres, é o ter que, pois, cuidar da casa, tamén se que o campo, o que axe facer, máis cuidar da familia, o sea, o doble. Entón, bueno, ao final tamén estes momentos de xuntarse, no? Pois, coa veciñanza para cantar, para festexar un pouco, eran eses tempos, eses momentos nos que tiña realmente para poder descansar un pouco e pasalo ben. Ao final era o que conectaba a xente, o xuntarse na taberna a tocar a pandeireta, pois, ou a tocar a gaita, quen sabía, e a cantar. Bueno, a imaxinación que hoxe podo dar a esa época é unha imaxinación de referencia. Supoño que é unha época difícil e ao mesmo tempo unha época, dentro do punto de vista etnográfico e antropolóxico, dende a nosa perspectiva, moi interesante. Un tempo no que toda esta música tiña unha viveza grandísima e onde se podían escoitar precisamente con toda a plenitude, con toda a forza, pois, todas estas cantigas, non? Que este ano 2025 van a estar homenaxeadas. Ver só os momentos como fotos fixas, pero temos que ver as cousas como un proceso. Hai moitos anos apenas se vendían libros, apenas se lían libros. Moita xente non podía ir á escola. Poderían xogar moitas cousas, porque ademais os xoguetes se facían con calquera con calquera elemento que tuveran ao seu alcance, con unha pedra, con uns paus, construían un xoguete ou con unhas pedras xogaban a calquera cousa, non? Debía ser unha vida complicada, complexa, para unha nena, por moitas cousas, non? Porque moi probablemente a sociedade era unha sociedade especialmente machista, non? E na que as mulleres tampouco tiñan demasiadas oportunidades. A miña avoa Adolfina probablemente forxou o seu carácter a base de dificultades. Seguramente algunha vez recibiría algún castigo polo seu espírito máis inconformista. Algúnha pandeireta chegaría ás súas mans e coidaría como un tesouro. Pois, os comezos, o sea, os nosos comezos de miña irmán, Sabela, e eu, que somos semelgas, foron con 4 anos que nos apuntaron a unha asociación de música tradicional, que é donde, pois, dan clases de pandeireta, baile e todo o que ten que ver ca cultura e tradición, e entón empezamos aí e deixámolo aproximadamente sobre os 11, 12 anos, para estudiar e porque non nos coincidía con horarios, e despois volvimos outra vez con 22 aniños, así que os comezos foron moi guais, eh? E os meus comezos foi porque unha das minhas abuelas é pandereteira, é unha desas mulleres que cantaban e bailaban fai moitos anos, e cando vin tocar na súa aldea en Runs, en Boiro, eu dixen, eu quero ser como a miña abuela, tamén quero ser pandereteira. E ca outra miña abuela, ca abuela por parte de nai, empecín a ir a clases de pandereta. A miña abuela e eu, as dúas íbamos. E a partir de aí xa me enamorei, desde os 9 anos, 10 que empecé, hasta agora, non me despedí da pandereta. Os meus comezos foron nun tempo no que esta música tiña moi pouco reconhecemento. Eu non entendo moi ben por que eu cheguei a isto, porque eu non tiña ningún antecedente familiar que me trouxese a este punto, non, de querer meterme nesta música, pero en calquera caso para min foi un descubrimento no ano 1984-85, que foi cando comecei, e pouco a pouco fume metendo neste mundiño, fun coñecendo xente que estaba paralelamente comigo traballando tamén nesta música, neste xeito de vivir, e finalmente pois metirme profesionalmente porque entendí que era unha vía moi interesante, e aquí estou. Os meus comezos foron na música, están vencellados de alguna maneira Iris, porque o meu avó materno era dalí, e el mercoume unha gaita de fol, e con esa gaita eu empecé a tocar en San Valentín, en Fene, porque o meu pai traballaba no esteleiro, no Estano. Así que ali nunha pequena asociación cultural no Centro de Promoción Social de San Valentín empecé a tocar a gaita. A ver, eu sempre, dende que sou nena, eu quería ser cantante e facer videoclips, vale, Eu é certo que de pequena cantaba mal, non pasa nada. O sea, ao final é un soño que ademais eu perdín polo camiño mentre crecín na adolescencia, pero cando volvín un pouco a decir que quero facer coa miña vida, realmente, pois eu sou produtora audiovisual, estudei producción audiovisual, sou produtora audiovisual, volvín á música, aí sí que sou moito máis autodidacta, e é que para mí a música é todo. Polo que me teñen contado, a miña avoa era moi boa facendo foliadas. Ben, eu coñezo a súa forma de ser, era unha muller moi festeseira, gustáballe moito a festa, e penso que moitas veces chamábana para traballar para algúns sitios porque sabían que ela, ao final, iba a facer unha boa foliada. No seu estado primixenio, unha foliada é unha festa que se fai nun rueiro. Antiga, pero está recuperada recentemente, pois bueno, xuntábamonos moito para facer este tipo de festas, que algúns lle chamaban foliadas, outros chamaban de serans, outros chamaban de ruadas, que ao fin e ao cabo veñen sendo mesmo. Para non ser de foliada, sempre e sigue sendo o mellor da música tradicional, porque ao final é o lugar onde compartes e onde realmente aprendes a tocar a pandireta e sintes o que podía sentir a xente daquele entonces cando se tocaba e se bailaba, porque ao final a música tradicional é unha música do pobo, feita para o pobo, feita para contar o día a día, feita para olvidarse de que estás traballando e sentirte que estás xogando. Para ligar tamén. Entón, é o mellor momento, porque o que facían os nosos avós e avoas fai moitos anos, estamos facendo tamén as foliadas, pero con un contexto de hoxe en día. De humanidade, de encontro, onde a música e a danza pues estaban fluindo constantemente. Eso, cando aparece a televisión e os medios de comunicación, todo eso rompese, pasa a outro lugar. Todos esos lugares de transmisión van desaparecendo e convírtense noutras cousas completamente distintas. Aí onde aparecen as escolas e aí onde aparece outra forma de transmitir as cousas. Pero hasta ese momento, os grandes conservatorios eran a transmisión oral e a oralidade, basicamente. Bueno, a miña mellor experiencia profesional nun concerto, eu creo que foi na Atlantic Pride, que foi, bueno, un festival que se fai aquí na Coruña todos os anos, polo mes de orgullo. E eu realmente levaba pouquiño co proxecto de Hidden. E eu recordo, bueno, toquei na plaza de Pontevedra e recordo que estaba cheo de xente, pero xa non solo iso, senón que a xente estaba cantando as miñas cancións. E eu quedeime, o sea, non sei, para mí foi como antes e un despois. Tamén recordo estar nese momento e dicir, disfruto porque vai ser o único que sexo así este ano. Tía razón. Pero, wow, foi increíble, a verdad. Pois, por decir unha anécdota tópica, o encontro con Mike Oldfield na Praia Clube de Coruña. É un topicazo, pero ese foi un dos momentos máis emocionantes que eu tuve na miña vida, por inesperado, polo que resultou daquele encontro. Non sabría dicilo. Unha delas foi o primer concerto, a primeira vez que nos pagaron por algo que facíamos totalmente gratis. Levábamos moitos anos facendo gratis, polo tanto, cando nos pagaron foi wow. Esa foi unha das experiencias que xamais olvidarei. E despois, é que poder vivir desto, é que hai miles, por exemplo, encher o Coliseum, tamén foi outra experiencia impresionante. Eu creo que unha das mellores experiencias que nos pasan con isto da música e dedicarnos a música tradicional é que veñan pois nenos, nenas de todas as idades as que lle estamos falando a decirnos que están empezando a falar galego gracias a escoitar as nosas cancións, a decirnos que están empezando a tocar a pandireta ou a bailar gracias a vernos a nós e ser pois un referente para todas as nenas e todos os nenos. Eso é un dos mellores agasallos que nos levamos como grupo. A mí encántame cando sacamos unha canción ou un tema, por exemplo, fai pouco que sacamos unha canción que parte precisamente dunha recollida que escoitamos de Rocío Schubert, que está no Apoi. E escribimos a raíz desa escoita e desa melodía que nos encantou, cantado por unha señora de Arzúa, escribimos unha canción que se chama O Último Baile. E se puxeron en Radio 3, que é unha emisora nacional. E para min, pensar que a idea ou a forma de facer música que teñía unha señora nos anos 70 en Arzúa está sendo agora escoitada a través de outro grupo que recolleu esa melodía e que agora sona nunha emisora nacional, é unha cousa que me encanta, porque como que disfrutas o doble. É o teu grupo que está soando, pero que encima é outra persoa que tamén como que se está revitalizando o que ela facía gracias en parte tamén ao teu traballo. Non estamos inventando nada, pero unha cousa que se disfruta moitísimo, moitísimo, porque o sintes compartido e creo que non hai cousa máis bonita que iso. Pois na hora de compoñer as nosas cancións, a ver, Tanxugueiras, levamos xa moitos anos cantando, entón pasamos por moitas etapas. Ao principio nós éramos e somos pandereteiras, pero antes non aprendimos tanto como sabemos agora, entón tirábamos de coplas tradicionais, das que cantaban as nosas avoas, non as cambiábamos. E a medida que íbamos aprendendo, pois fomos empezando a escribir as nosas propias cancións. E agora, pois, escribimos do que nos está pasando o día de hoxe. Fai 2 anos escribíamos pois sobre o noso proxecto, que empezaba, buscábamos cancións, tamén sobre, a veces pasámolo mal, e buscábamos coplas que falaban do mal que estábamos pasando, e a día de hoxe estamos escribindo, pois, do ben que estamos. Pero sempre mantendo a lírica popular. Sempre intentamos. O sea, intentamos. Nos agora escribimos as nosas letras, pero pensando en como se escribirían as nosas avoas. Eu penso que unha motivación que podían ter, e que é unha motivación moi habitual en a día de hoxe, é o amor. O amor e o desamor supoño que se viven exactamente igual. Os ciúmes son un sentimento exactamente o mesmo que a principios do século pasado. As tristezas, as penas, os pesares, as alegrías, todo, é dicir, en ese sentido, creo que hai moitas cousas as que se lle cantaba naquel momento, nas que todavía ten moita vixencia cantarlles hoxe perfectamente. Amores que se nos meten no corazón, na cabeza, que non nos saen, ou que de repente a persoa que ti queres marcha polo motivo que sexa, ti estás apenada porque o queres. Eu penso que o amor, aparte de que é unha das que máis me gustan ou máis me moven a min, é unha das principais, e despois as labores domésticas. domésticas ou labores do campo que teñan que facer antes, que agora parece que nos quedan un pouco longe, porque nos normalmente pues, vivimos noutro contexto e igual non estamos tan familiarizados co día a día dunha nena de fai 50 anos, pero que daquela eran a súa realidade, entón cantaban o que facían e cantaban o que vían. É que esta estrela imagínome perfectamente porque a miña avoa traballou sempre en casas de veciños que tiñan máis poder adquisitivo ca a miña familia. Miña avoa toda a súa vida se dedicou a traballar nas leiras, nas casas de outra xente, fixo moitos traballos diferentes. E imagínome, por exemplo, que está cuidando de todos os nenos que hai nesa casa e que chega o momento que os ten que dormir e que lles canta un arrolo. Claro, a lareira era un lugar de encontro da familia. Non había nada que interferise ou poder falar, ou poder relacionarse, ou poder socializar. Entón era o punto de encontro onde se transmitían os contos, onde se transmitía a información, onde se transmitían as cantigas, onde se transmitían os refráns. E, ao fin e ao cabo, era o punto fundamental da oralidade. A miña avoa Dolfina utilizaba o galego para falar e para cantar principalmente, aínda que tamén cantaba algunha canción en castelán que eu creo que viñan de xente que iba a Sega ou de viaxeiros que iban e viñan de Castela para Galiza ou de xente que viña a vivir a Galiza. Pero principalmente era en galego. Tocaba a pandeireta, cando non había pandeireta, tocaba un plato cun carabullo e tamén tocaba a veces unha botella de anís cunha culler. Calquera cousa valía coque para tocar. Realmente o futuro do galego non te sabería dicir como vexo, porque sí que é certo que parece que cada vez se está abrazando, utilizando máis a nivel cultural, pero claro, o que manda é o popular, o que manda é o que hai na rúa. O galego está perdendo o falante, se hai que ver que non é só unha lingua, senón que representa a forma de ser nosa. O galego debería de recuperar a importancia que tivo nun tempo e para iso faría falta que moitos nenos volvesen falar galego entre eles. O que pode ter o que é o que nos decidamos. Todas, como e todos como sociedade, temos que decidir, tomar decisións, sexan políticas ou non. Moitas veces as decisións que tomamos son políticas, porque nos convocan cada certo tempo para tomar esas decisións. Pois o vexo complicado. O vexo complicado porque eu creo que hai que aplicar medidas puramente políticas para que realmente o galego colla o pulo que precisa. E porque se desaparece, nos desaparecemos como pobo. É algo, unha riqueza tan grande e algo tan bonito que nos dá lástima que non se fale en galego e que se perda. Porque se non é que o fale unha persona ou dúas e que dá igual, total, se non o falo a quen lle molesta. É que, claro, non me molesta que non fales galego. Non me molesta que eu teña unha conversación a persoa en galego ou en galego a persoa en castelán. Eso non nos molesta. O que nos fastidia é que vai desaparecer. Así que, nenos, nenas, nenes, fala de galego porque é super importante. E se non queredes falar galego, polo menos, entendedeo. Que non vos costa nada. Entendedeo. Bueno, eu aquí onde me ve realmente sou neofalante. De feito, é gracioso porque eu sou da Costa da Morte, pero o meu galego é da zona da Mariña. Por exemplo, eu son un neofalante. O meu curmán que está aquí sabe que eu me chamaba Javier. E, de feito, a min chamame Javi. E que ata a universidade eu falaba prácticamente en español, continuamente. Bueno, a zona da Mariña con tintes, a zona, pois, de Ourense a Cela Nova, porque son moi fan de Celso Emilio Ferreiro. E hai, sí que se toca aí certas, certos dejes que collo, pois, de Tel Olivael. Pero, bueno, fixo o cambio de lingua como a persoa da Mariña, cando xa era maior, e para min todo que o que foi o proceso de acercarme a miña cultura foi moi importante porque eu realmente crecín sen un sentimento de pertenza. Hasta que nun momento determinado fun consciente de que que era importante que mudara a miña actitude lingüística. E entón, pois, decidín cambiar, aínda que o entorno non era o máis propicio, non era o máis favorable, pero fíxeno. E un día fun ao Rexistro Civil e galeguicei o meu nome. E foi moi divertido porque o home me preguntaba, pero home, por que faz este? Porque, bueno, non o fixeron os meus pais no seu momento e eu teño a posibilidade de facelo hoxe. E que é verdade que hai partes da sociedade que teñen unha obriga. Eu reflexionei moito respecto deso últimamente, non? Sempre decimos, un funcionario ten obriga de falarme en galego, digo. E eu prefiro pensar, ten o privilexio de falarme en galego. Aparte de falarme en español, pódeme falar en galego. Eu creo que estamos no mellor momento para a música, porque nunca tan bons músicos e tan boas propostas tivemos en Galicia. Entonces todo o que veña feito en galego é super positivo e moi interesante. Eu diríalles que se animen a escoitar, que lle den unha oportunidade. Que a veces son 3-4 minutos que perdes de escoitar unha canción, e que quizás tedes a oportunidade de descubrir algo que pensabas que non che iba a gustar e que ao final che acaba gustando moito. Hai un paralelismo moi bonito e que a mí me gusta moito, precisamente vencellado a isto da música e ao baile. Os mozos e as mozas que agora se xuntan para facer unha foliada en calquera contexto, na Fonsagrada ou en calquera sitio, fan unha foliada e póñense na rúa a bailar espontaneamente. Bueno, pues a mí me gustaría que espontáneamente tamén todos os mozos e as mozas do meu país se puxeran a falar no idioma propio do meu país, que é o galego, e logo que aprendan todos cantos máis poden aprender, que eso é algo maravilloso. Poco para mi hermane, poco para mi hermane, ai, toco para mi hermane. Para outra non lle toco, aunque me pajen na mane, ai, aunque me pajen na mane. Ali vai, a que cantar, jalando coa súa jajanta, bota flores, todos queren ser os seus amores. Baila nena, que no parece bailar, ay, no parece de bailar. Que as estrelas al bailar, sin deixar de alumear, sin deixar de alumear. Ali vai, que cantar, jalando coa súa garganta, bota flores, todos queren ser os seus amores.